الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سلورم سفارة سورة نساء آيات نمبر 1 و 2. دا سورة نساء لندي آياتنا دي سورة نساء شروف. دا سورة نساء دي دا دينا مخك سورة آل عمران تير شو. سورة نساء مدني سورة تي د هجرت نرستو نازل شوی دی. د دې ټولو مزامینو ته چې وکتی شي او د هغې مزامینو نه چون راوباسي، نو اندازه دا لګي چې دا د غزوه احد نه رستو د دې نزول شروع شوی دی. غزوه احد په دریم کال د هجرت باندې غزا شوی ده. تقریبا د دغه زمانې نه چې غزوه احد وشو د دې صورت نزول شروع شوی دی، 5 هجری پورې 15 هجری پورې دا صورت نازل شوی دی. تقریبا د دې د مضامینو نه دا معلومیږي زمانه د نزول تقریبا دقه ده. 3 هجری 4 هجری او 5 هجری تقریبا دې زمانه کې دا صورت نازل شوی. د دې نه مخکې دا صورت دی آل عمران. هغې سره ربط دا دی چې کله هغه آل عمران صورت ختمېده، نو د هغې اخیري الفاظ ده واتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوا اختیار کړئ، تاسو به کامیاب شئ. او دلته اول لومبه شروع دی کې خدای پاک د تقوا نه کوي. هغه صورت ختمیږي په تقوا او دا صورت شروع کیږي په تقوا. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. د ربط د تعلق دی یو بل سره، یو تعلق بلم، یو ربط مفسرینو بلم لیکلی دی. او هغه ربط دا دی چې دی مخکې صورت کې آل عمران کې زیاد ذکر د حقوق الله کېده، د الله د حقونو. او دې صورت کې سوره نساء کې زیاد ذکر چې کی هغه د حقوق العباد کېږي، د بندګانو حقوق، د زنانو حقوق، د رشته دارانو حقوق، د یتیمانو حق، د اولاد حق، د خاون حق، د حقوق په بیانېږي. حقوق العباد دې کې زیاد ذکر ده. دغه دویم ربط مفسرینو ذکر کړی. د دې صورت نوم دی سوره نساء. نساء وی ښځې ته. د اسلام نه مخکې دور چې څومره تیر شوی دی، باوجود د دې نه چې څنګه سړی انسان دی، زی روح دی او زی شعور دی، دقسې الله پاک ښځه چې پیدا کړې ده زی روح او زی شعور، الله ول عقل ورکړې دی، پوه یې ورکړې ده، روح یې ورکړې دی، لکه څنګه چې انسان له ورکړې. آدم علیہ السلام الله پیدا که دی صورت کې شورو کې ذکر ما الله د دغه نه کوي چې تاسو ما د یو آدم علیہ السلام نه ټول پیدا کړي. نو څنګه چې سړی خدای پاک پیدا کړی دی، نو دا صنف نازک چې دا ښځه ده، دام خدای پاک پیدا کړی ده. څنګه چې سړی انسان دی، نو دغسې ښځه انسان دی. لیکن د اسلام نه مخکې د دې څه حیثیت و؟ نو حال دا و چې چا به جواري کوله، نو چا په زوی باندې دو نه لګو، چا په خپل ورور باندې دو نه لګو، چا په خپل پلار باندې دو نه لګو د جواري، او ښځه باندې به یې دو ولګو. ښځه به یې یا وګټله یا به یې بیله. دا د ښځې حیثیت و. د جواري په دو باندې به خلکو بیله. بعضې خلک داسې وو، بعضې قومونه، چې خاون به مړ شو نو ښځه به یې هم ورسره خخه کړه، هغه به یې هم ورسره اوسوځوله او ایره به یې کړه ورسره. د ښځې دغه حیثیت و چې ستا ژوند هغه خاوند ده پورې دی، چې خاون نشته ته سره ژوند تېرې، بس ته هم ورسره مړه شه، هغه به یې هم ورسره اوسوځوله. دا د ښځې حیثیت. بعضې خلک داسې وو چې هغوی به دا وي د برایې جرړه چې ده هغه چې دی نو دا ښځه ده، چا به وي د بدبختۍ سرچشمه چې ده هغه چې دی نو ښځه ده. په میراث کښې د ښځه عیسه نه وه چې یو پلار به مړ شو چې د لور عیسه ده پکښې، نه. چا چې به په اس سورلي نه شوه کولی، میدان جنګ ته به تلی نه شو، هغه ته چې حق عیسه نه ورکوله، حق میراث حق یې ولا نه ورکو. هیڅ ملکیت د ښځې نه و. سړو ته به هر څه میلاوېدل، د ښځې د دنیا په مال کښې هېڅ حصه او هېڅ حق یې پکښې نه و. بعضې فلاسفه دې ته راغلي وو، د هوښیار خلک لوی چې ځان ته د هوښیاران وې، هغوی د ښځې حیثیت دومره ګرځولې، هغوی ووي دا انسان هم دی او که نه دی، هغوی دومره د دې دا ذات مشکوک کړی و چې دا انسان دی او که نه دی دا ښځه. په دې به بحث کوو. د ښځې دا حیثیت و عزتمند. خو چې کله اسلام راغی، اسلام ښځې له یو مقام ورکړ. اسلام دا ووي چې دا ښځه دا مور ده، دا ښځه دا لور ده، دا ښځه دا ښځه ده، دا خور ده. دا اسلام وښودل او حق یې وله ورکړ. د پلار په مال کښې حق دی، د ورور په مال کښې حق، د بچو په مال کښې حق دی. دا نه چې بس دا به دغسې وي، دغه ظلم او زیاتي دا ټول اسلام ختم کړ. تر دې حده پورې چې دا یو خدای وله عقل ورکړی دی، شعور یې ورکړی دی. دې زنانو سره مشوره وکړې، کښېنه یې ورسره په کور کښې. یا سړو، تاسو ځان له مشورې مه کوئ. دا زنانه په مشوره کښې کښېنوه، کېدی شي دا یو ښه مشوره تاسو له درکړي. دې له خدای پاک عقل ورکړی دی، پوهه ورکړی ده، دا انسان دی. لوی حیثیت اسلام ښځې له ورکړ. نو دې ځای کښې په دې صورت کښې د زنانه حقوق الله بیانوي، د دې حیثیت خلکو ته ښیي چې دا زنانه، دا ښځه، دا چې دی نو مور ده، دا خور ده، دا لور ده، دا یو زناور نه دی. دا حق دې ته اسلام ورکړی دی. نو غون مستقل صورت خدای پاک په قرآن مجید کښې د نساء په نوم باندې، دا د دې فضیلت دی، دا د دې شرف او عزت دی چې الله ښځې ته دومره لوی مقام ورکړ چې یو صورت مستقل سلیری شرکوګانې دي. عزتمندو، دا صورت دا خدای پاک د دې په نوم باندې راولېږه. دا دې عزت نه دی، اسلام عزت ورکړه ښځې ته. او دا صرف دا یو صورت نه، ټول قرآن مجید کښې د زنانه او حقوق الله بیان کړی. هغه یو ځان له موضوع ده، خو سوری نساء دا په دغې مناسبت باندې چې د دوی حقوق دلته بیان شوي دي، نو دې صورت نوم اخو دې شوی. الله پاک فرمای بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اے خلکو، اتقوا ربکم، او یریږی د خپل ربنا، الذي هغرب خلقکم، چې تاسې پیدا کړی یې، من نفس واحد، د یو نفس، چې آدم علیه الصلاة والسلام، آدم علیه الصلاة والسلام نه دا ټول انسانان پیدا دي. وخلق منها زوجها، او پیدا که منها د دغې نفس واحدنا، د دغه آدم علیه الصلاة والسلام نه زوجها، هغه جوړی داده، یعنی بی بی داده، حوا به. آدم علیه الصلاة والسلام اودو، او د دې ګس طرف نه الله پاک حضرت حوا به پیدا کړه. نو وخلق منها زوجها، دا ښځه دا دې سړي نه پیدا ده. وخلق منها زوجها، پیدا که د دې نفس نه د آدم علیه السلام نه زوجها، هغه جوړی داده، بی بی داده. وبس منهما، خواري کړل بیا د دې دواړو نه، آدم علیه السلام او د حوا دینا، رجالا کثیرا و نساء، سړي ډیر او ښځې، بیا دا نسل دا بیا خور شو. نو الله فرمایي چې دا زما احسان ومنې، انعام مې ومنې، دا تاسو سره ما دا احسان کړی دی، تاسو له ما شرف درکړه، عزت، خلیفهګان مې له ځمکې جوړ کړی. واتقوا الله، د خدای نه ویریږي. کم خدای؟ الذي هغه خدای تساءلون به، چې تاسو یو تر بله سوالونه کوئ، به په هغه باندې سوالونه کوئ. څه مطلب سوالونه؟ مطلب ده مونږ یو کاروبار کوو، نو په کاروبار کې مونږ وایو یو بل ته چې زمونږ الله گواه دی، الله گواه دی چې دا خبره داسې ده، زما او ستا په منځ کې الله دی. هر ځای کې مونږ دغه خبرې کوو، چې یو خبره مضبوطه وو، کلکه وو، نو مونږ د الله نوم اخلو. یو معاهده کوو، نو د الله نوم اخلو. خپله خبره مضبوطول غواړم، نو مونږ الله نوم اخلو. نو چې منځ کې الله راشي، نو بیا څه کوو؟ مونږ په هغه خبره باندې اعتماد کوو، په هغه کاروبار باندې اعتماد کوو، په هغه معاهداتو باندې، هغې باندې اعتماد کوو. مونږ د الله په نوم باندې مونږ سوالونه کوو، ده یو تر بله سوالونه. نو الله فرمایي چې د هغه ذات نه ویریږئ، تساءلون به، چې تاسو یو تر بله سوال کوئ په هغه باندې. والارحام، او ویریږئ د خدای نه، دا په هغې عطف دی، واتقوا الله باندې عطف دی. والارحام، او د رشته دارانو په باره کې د الله نه ویریږئ. رشته داران، رشته د مور ده که د خور ده او که د رور ده او که د ماماګانو ده او که د تربورانو ده، هره رشته چې ده الله وایي د هغې په باره کې ویریږئ. صله رحمي کوئ، رشته دارانو سره ښه سلوک کوئ، رشته کټ کوئ مه، رشته جوړه کړئ. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنة قاطع، صله رحمي قطع کوونکي رشته داري چې څوک پرېږدي هغه به جنت ته داخل نشي. بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم، هغه قوم باندې الله رحمت نه نازلوي چې په هغې کې صله رحمي قطع کوونکي خلک موجود وي، هغې باندې الله رحم نه. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو خو صدقې کوئ، نو یو مسکین او فقیر ته ورکوئ او یو رشته دار هغه ته ورکوئ، نو د رشته دار دا دوه ثوابونه دي، یو د غریبۍ ثواب دی او بل د رشتې ثواب دی، دوه ثوابه په تاسو ته میلاوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الصدقة على المسكين صدقة، صدقه په یو مسکین باندې دا خو یوه صدقه ده، وهي على ذي الرحم او چې په رشته دارو باندې دغه وکړي سنتانې، هغه بیا دوه شي، یو خو صدقه وسیله، یو صدقه شوه او بله سله رحمي شوه، نو دوه اجرونه دوه ثوابونه په خدای پاک ورکړي. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي که څوک غواړي چې الله پاک زما په عمر کې برکت واچوي، ماله خدای پاک ښه عمر راکړي، خیر او عافیت سره عمر ډیر راکړي، نیک عمل سره ډیر عمر راکړي، نو وایي هغه د رشته دارانو سره ښه سلوک کوي، صله رحمي دې کوي. او چې څوک دا غواړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما رزق دې فراخی، دنیا کې ماله الله رزق فراخه راکړي، نو وایي هغه د رشته دارانو سره ښه سلوک کوي. کوم خلک چې رشته دارانو سره رشته په وړه وړه خبره باندې پرېږدي، جنگ جګړې کوي، بانې جوړوي وړې وړو خبرو باندې، د هغوی رزق په لنډ تنګ وي، پیسې به ورسره ښه ډېرې وي، اسباب د دنیا به ورسره ښه ډېرې وي، خو ژوند به یې ډېر لنډ تنګ وي. دغه رنګې عمر به یې وي، خو په عمر کې به یې برکت نه وي، د ژوند په خوند به پوه نه شي، چې رشته دارانو سره رشته په وړه وړه خبره باندې معمولي معمولي بانې ګوري او جګړې کوي او رشته دارانو سره تعلق پرېږدي. د دې وجې نه الله فرمایي دې ځای کې چې تاسو څوک یې، واتقوا الله، د خدای نه ویریږي، الذي هغه خدای یو خدا ده چې تساءلون به، یو تر بله تاسو سوالونه کوئ په هغه باندې، والارحام، او د صله رحمۍ نه ویریږي. ان الله، بشک الله پاک کان دې علیکم، په تاسو باندې رقیبه، نگهبان، ساتندونکي. الله ستاسو هر عمل هغه لیکي، هغه ویني، هغه ګوري، هغه اوري، الله ستاسو نگهباني کوي. نو یو خو الله پاک دلته وفرمایل چې تاسو د رشته دارانو د حقوقو زیات خیال ساتئ، د رشتې زیات خیال ساتئ. دویم، وآتوا اليتامى اموالهم، ورکې یتیمانو ته د دوی مالونه، د یتیم مال هغه مه خورئ. دا ګورئ، د زنانو حقوق، الله زنانو له کوم مقام ورکړ، یو دا بیان شو دلته. دویمه خبره ده چې رشته ده، رشته مه پرېږدئ، رشته داري مه پرېږدئ، د هغې ډېر زیات خیال وساتئ. دا ټول حقوق العباد دي. او دریم سیز، وآتوا اليتامى اموالهم، ورکې یتیمانو ته مالونه د دوی. عربو کې دا طریقه وه، لکه څنګه چې زنانه ته ښځې ته به په ډېر کم نظر باندې هغوی کتل، دغه رنګ په کور کې چې به یتیم پاتې شو ترونو ته، نو د هغه په ټول مال باندې به یې قبضه وکړه. مخکې ما دا خبره وکړه، کم کس چې به په اس باندې سورلي نه شوه کولی او میدان جنګ ته به نه شو تللی، په میرا